na polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 13 marca, minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jutro Brytyjska Izba Gmin zagłosuje za ewentualnym opóźnieniem Brexitu. Dziś sprzeciwiła się wyjściu ze wspólnoty bez umowy. Kopia świecy niepodległości dla papieża jest wyrazem wdzięczności i darem narodu polskiego za 6 lat jego pontyfikatu. Amerykanie uziemią wszystkie Boeingi 737 MAX. Izba Gmin przeciwko twardemu Brexitowi, czyli wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy. Głosowanie otwiera drogę do opóźnienia Brexitu. 321. Sprzeciwiamy się twardemu Brexitowi. Za uchwałą, której tekst można podsumować w taki sposób, opowiedziało się 321 posłów. 278 nie chciało jej przyjęcia. Uchwała idzie jednak dalej niż planował rząd. Pierwotny projekt mówił bowiem o braku twardego Brexitu w dniu 29 marca. Tymczasem część posłów opozycji i partii rządzącej połączyło siły i wykreśliło tę datę. Teraz uchwała wyklucza Brexit w każdych okolicznościach. To jednak tylko akt woli, bo decyzja nie należy tylko do parlamentu. Podkreślała to tuż po głosowaniu premier May. Stan domyślny według prawa brytyjskiego i unijnego jest taki, że Królestwo opuści wspólnotę bez umowy, o ile nie zostanie uzgodnione inne rozwiązanie. Obowiązkiem nas wszystkich w tej Izbie jest ustalenie, jakie to rozwiązanie. Co dalej? Parlament podejmie jutro decyzję, czy prosić o zmianę daty Brexitu. A jutrzejsza uchwała, jeżeli zostanie przyjęta, sprawi, że premier May poprosi Brukselę o przesunięcie wyjścia z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wieczorną decyzję skomentowała Bruksela. Unia Europejska jest przygotowana na wyjście Wielkiej Brytanii z umową lub bez. Aby jednak wykluczyć scenariusz Brexitu bez umowy, nie wystarczy przeciwnie mu głosować. Trzeba zgodzić się na porozumienie, skomentował wieczorem rzecznik Komisji Europejskiej. Sygnaliści będą mieć swoją ochronę, tak zdecydował Parlament Europejski, podpisując w tej sprawie porozumienie z krajami członkowskimi. W imię dobrze pojętego poczucia sprawiedliwości sygnalista naraża się na mobbing, procesy sądowe z utratą pracy, zdrowia, a nawet życia. Fundacja imienia Stefana Batorego wspiera polskich sygnalistów i jak mówi Marcin Waszak, pomoc tym osobom jest niezbędna. Tak naprawdę sygnaliści powinni być postrzegani jako bohaterowie, a nie jako donosiciele. Bardzo dużo ryzykują utratę pracy, reperkusje związane czy to z premiami, czy z mniejszymi zarobkami. Ten mechanizm jest bardzo słuszny. On powinien być w kwestii prania pieniędzy, ale kwestii ochrony konkurencji, kwestii bezpieczeństwa żywności i mamy tu cały katalog. Partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć Mariusz Witalis. Pytanie, jak będą silne te przepisy krajowe? Czy rzeczywiście będą pracownicy później w stanie te odszkodowania uzyskiwać? To się kojarzy z donosicielstwem. Nie patrząc na to, czy to jest w słusznej sprawie, czy w niesłusznej sprawie. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo sygnaliści są potrzebni. Bo to jest jedyna czasami metoda zwrócenia uwagi na problem. Unia przede wszystkim chce zagwarantować, żeby we wszystkich krajach członkowskich był ten sam poziom ochrony sygnalistów, przynajmniej jeśli chodzi o te minimalne standardy. Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską, a tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Polskie organizacje pozarządowe złożyły kolejne wnioski dotyczące wsparcia państw dotkniętych wojną i jej następstwami. Poinformowała o tym w TVP Info minister Beata Kempa, odpowiedzialna w rządzie za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej. Wciąż pozostaje to rzeczywiście Syria i kraje, które ponoszą ową migracyjną uciążliwość, ale i też zastanawiamy się, w jaki sposób wejść z pomocą do Jemenu. Tam jest w tej chwili jedna z największych klęsk humanitarnych. No i mamy też problem Wenezueli. W ubiegłym roku polski rząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczył na pomoc humanitarną udzielaną za granicą około 58 milionów złotych. Kopia świecy niepodległości dla papieża to prezent z okazji 6. rocznicy wyboru Jorge Mario Bergoglio na stolicę Piotrową. Kopię świecy przekazali legatowi papieskiemu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita warszawski podczas uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej. Podobną kopię otrzymał również nuncjusz apostolski w Polsce. Arcybiskup Salvatore Pennacchio dziękował za uczestnictwo w jubileuszowej mszy. Pragnę wszystkim bez wyjątku serdecznie podziękować za obecność i wspólną modlitwę. Świecę niepodległości ofiarował narodowi polskiemu papież Pius IX. Było to w XIX wieku podczas rozbiorów. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział plan zawieszenia lotów wszystkich Boeingów 737 MAX. Decyzja ma związek z drugą w ciągu 5 miesięcy katastrofą z udziałem tego typu maszyny. Będziemy wydawać nadzwyczajne polecenie dotyczące zakazu lotów wszystkich samolotów 737 MAX 8 i 737 MAX 9, oświadczył Donald Trump. Wcześniej o uziemieniu maszyn typu MAX 8 zdecydowały władze Chin, Indonezji, Australii, Malezji, Singapuru, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu oraz przewoźnicy m.in. z Argentyny, Brazylii, Meksyku, Mongolii, RPA, Maroka i Turcji. W niedzielnej katastrofie Boeinga 737 MAX 8 należącego do etiopskich linii zginęło 157 osób, w tym dwóch obywateli Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie i północy, opady będą przesuwać się w stronę centrum. Jutro deszczowe chmury już wszędzie, ale będzie się też przejaśniać. W czwartek w Augustowie plus 4, w Szczecinie 7, w Warszawie 8, w Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 22 przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. W ostatnich dniach doszło do bezprecedensowych kłamstw i manipulacji dotyczących naszej najnowszej historii. Polskę oskarża się wprost o udział w Holokauście. Manipulacji na olbrzymią skalę dokonano podczas konferencji w Paryżu zorganizowanej przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów i to pod szyldem Polskiej Akademii Nauk. W tym czasie doszło też do ujawnienia ewidentnego kłamstwa zawartego w książce Jana Grabowskiego i Barbary Engelking pod tytułem Dalej jest noc. O tym, ale także o zbrodni w Jedwabne opowie gość dzisiejszej audycji Trójka na poważnie, dr Piotr Gontarczyk. Zapraszam do 23. Witam serdecznie w studiu doktora Piotra Gontarczyka. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo, miłośnik futbolu. Odpuścił sobie jednak dzisiaj. Tym bardziej dziękuję. Temat jest poważny. Kilka dni temu ukazała się pańska publikacja na temat naukowa mistyfikacja. O tym będziemy głównie rozmawiać. A ja chciałbym tylko dodać, że znam doktora Piotra Gontarczyka już wiele lat i muszę powiedzieć, że jest to taki bardzo rzetelny, drobiazgowy, szczegółowy, by nie powiedzieć historyczny dłubek, który historię traktuje nie tylko jako swój zawód, bo jest pan pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, ale tu widać po prostu autentyczną pasję, jeśli chodzi o zamiłowanie do historii. I nic dziwnego, że jeśli trafia pan na coś, co jest ewidentnym kłamstwem, manipulacją, to z tym większą uwagą wchodzi pan w meritum. No i co pewien czas pojawia się jakiś taki sensacyjny w swojej wymowie artykuł, jak ten ostatni zatytułowany Naukowa mistyfikacja, o tym, co wydarzyło się w getcie w Bochni. Chciałbym, żeby pan opowiedział tę historię. To jest historia Samuela Frisza, który służył w żydowskiej policji. O nich mówili obmani, tak? Tak, odemani, tak. Odemani. Odendienst. Ordnungdienst. Ordnungdienst. Tak. Od tego się to wywozi. Policja żydowska, która odgrywała niebagatelną rolę w likwidowaniu Żydów. Tymczasem w materiale opracowanym w książce Dalej jest noc, los Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, o której wspomniano na konferencji paryskiej, Max Samuel Frisch znika. Nie ma go. Nie ma. A w miejsce policji żydowskiej, która wyłącznie zajmowała się wyłapywaniem swoich współbraci, pojawia się policja polska. Ja już tu zdradziłem tę istotę tej manipulacji, ale chciałbym, żeby pan wprowadził nas właśnie w tamte lata, opowiedział o tym getcie w Bochni i roli policjanta żydowskiego Samuela Frisza. No więc wspomniał pan redaktor o książce Dalej jest noc pod redakcją pani profesor Engelking i pana profesora Jana Grabowskiego, w której no, już na pierwszy rzut oka widać przy aparacie naukowym, że wiele rzeczy się tutaj nie zgadza po prostu. I te akta wyjąłem, ponieważ opisali tam jakiś patrol polskiej policji na czele z Niemcem, którzy wyciągają po prostu Żydów z bunkrów, ze skrytek w 1943 roku. Zainteresowała mnie bardzo ta sprawa, nic się jakby w opisie nie zgadzało. No i co się okazało? Okazało się, że jest to sprawa karna, że akta, które wykorzystywali, to jest sprawa karna właśnie żydowskiego policjanta, który no, wyciągnął ze swoimi kolegami, co najmniej udowodniono mu tutaj co najmniej kilkadziesiąt osób, a prawdopodobnie z tych bunkrów w ogóle wyciągnięto kilkaset osób, żydowscy policjanci z tych skrytek rodaków wyciągali, obłupiali ich z wszystkich cennych rzeczy, a potem wydawali Niemcom na rozstrzelanie. W sposób okrutny, ale mówi pan o aktach. Tu chodzi tak. O jakie akta? Powojenne, tak? Powojenne, sprawa karna. Samuel tak. Frisch znany był wymiarowi sprawiedliwości po wojnie. Ścigano przestępców, zbrodniarzy, również tych, którzy mordowali Polaków i Żydów, stawali przed sądem. I on też stanął przed sądem i pan do tych akt dotarł. Tak jest. Ludzie, co w nich jest? Ludzie, którzy z tych dwóch bunkrów, które mu udowodniono, że uczestniczy właśnie w ich odszukiwaniu i wyciąganiu tych Żydów, jakby zeznali, zawiadomili milicję w 1945 roku, że taki człowiek jest i opisali jego no, czyny przestępcze po prostu. On został aresztowany, stanął przed sądem i otrzymał karę 8 lat więzienia właśnie za wydanie, za wyciąganie Żydów z dwóch bunkrów, obrabowywanie ich, bicie i wydanie Niemców. Tak. No, te akta są dosyć szczegółowe. Chodzi o bunkry rodzin Szancerów i Weinfeldów. Tak jest. Ale co to były za bunkry? To były jakieś skrytki w domach? Tak, to dosyć powszechną praktyką było w gettach, że na wypadek no, deportacji różni ludzie po prostu szykowali sobie różne kryjówki. Tych bunkrów było dziesiątki na terenie getta po jego likwidacji. Tam została już tylko policja żydowska i około 250-300 osób. No i te bunkry. Może tutaj wybiegając poza ten artykuł powiem tylko, że rodzina Weinfeldu była jedną z takich bardziej zamożnych i wpływowych rodzin w miasteczku i no, generalnie miała środki finansowe i narzędzia do tego, żeby taką skrytkę na dosyć dużą grupę osób przygotować. Po deportacji, ostatniej deportacji z getta właśnie w Bochni zostało około 250 Żydów na powierzchni, z czego około 50 tych odemanów i co najmniej kilkuset Żydów ukrywało się w tych różnych skrytkach. Dowiedzieli się o tym Niemcy, kazali policji żydowskiej te bunkry odszukać, wyciągnąć tych ludzi i oddać im w ręce. I oni to zrobili. Kazali im, czy coś im obiecali w zamian, czy to był jakiś układ między tą policją żydowską a Niemcami? Trudno tu mówić o jakimkolwiek układzie. To są sytuacje bardzo dramatyczne, no dzisiaj dla nas po prostu często niezrozumiałe. To było ogromne ciśnienie. Większość tych Żydów z Bochni, którzy w tym mieście mieszkali, już pojechała po prostu na eksterminację, prawda? Prawda? Więc generalnie no ci odemani wykonywali polecenia Niemców, po prostu próbując w jakiejś mierze przedłużyć swoje, ratować swoje życie. Po prostu to była drastyczna sytuacja. Ich w każdej chwili za niewykonanie rozkazu, niedostarczenie Żydów, czy w jakikolwiek sposób niesłużenie lojalnie wobec Niemców, groziła śmierć. Oni byli w warunkach ekstremalnych po prostu. Tak. Panie doktorze, ta formacja Ordnungsdienst to była formacja ochotnicza. Jak można było zostać tym odmanem? Samuel Frisch tłumaczył się, że został skierowany przez niemiecki urząd pracy do funkcji odemana. Jednak z tego, co mnie się udało ustalić, co widzę, to jednoznacznie była dosyć ekskluzywna służba, do której garnęła się inteligencja i ludzie zamożni, ponieważ no, to był jeden ze sposobów uzyskania dobrych papierów na przeżycie. Po prostu, jak się zaczynały deportacje czy jakiekolwiek represje, no to wiadomo, że na końcu w reguły szedł pod nóż Ordnungsdienst i Judenraty. Natomiast ci, którzy mieli jakieś pieczątki, że gdzieś pracują, coś robią dla Niemców, w ten sposób jakby no, starali się, żeby ich nie deportowano. A pierwsza szła jakaś biedota, jacyś tacy no, ludzie, którzy trafiali z innych gett do tego getta. Mhm. To był jakby sposób, funkcja Ordnungsdienstu, czy odemana służby w Judischordnungsdienst dawała no, w ich przekonaniu większe szanse przeżycia. Mówi pani inteligencja, to może dlatego, że to inteligencja znała niemiecki, a jednak znajomość niemieckiego przesądzała o możliwości współpracy z Niemcami. To raczej wydaje się, że przesądzały tutaj inne elementy. To byli ludzie inteligentni, często wykształceni, którzy tracili pracę. Nie mieli pracy na skutek ograniczeń niemieckich. To znaczy, jak był ktoś buchalterem, pracownikiem banku przed wojną, czy jakimś takim urzędnikiem, to co on mógł robić? Jak wszystkie te zawody zostały dla Żydów zamknięte, a Żydzi zostali zamknięci w gettach. Byli wykształceni, byli czasami nawet prawnikami, więc to był dobry materiał na... Chętnie szli do takiej służby po prostu. Mhm. I wyłapywanie, wyszukiwanie tych skrytek powierzono policji żydowskiej. W pańskim artykule jest taki ślad, odwołuje się pan do raportu, niemieckiego raportu Friedricha Katzmana, który kierował eksterminacją 500 tysięcy Żydów w Galicji. Prawie 500. Może tak. Ja odczytam, co? Ten Niemiec wspomina, jak rozwiązano problem wielu Żydów kryjących się w bunkrach lokalnych miasteczek. Cytat. Wejścia do bunkrów były tak ukryte, że nie można ich było odszukać bez dokładnej znajomości terenu. Jedynym rozwiązaniem było najczęściej skorzystanie z pomocy Żyda, któremu wiele za tę pomoc obiecywano. Obiecywano mu przedłużenie życia. Tak, tak, to było pewne złudzenie często. Tak. Ale to pokazuje mechanizm. No właśnie, ale czy w praktyce to polegało na tym, że oni szukali i znajdowali te miejsca? To były takie grupy policja żydowska. Różnie. Czasami to byli konfidenci, różni ochotnicy, zawodowi łapacze Żydów, żydowscy też, bardzo różni ludzie. I w tej akcji w Bochni brał udział również ślusarz Karol Gross. To ten się zajmował, widocznie miał narzędzia. Był ślusarzem, rusznikarzem, tak. Tak, czyli on po prostu mógł wyważyć wejście do tego bunkru, to było jego zadanie. Tragiczna postać, tak. On tutaj ochotnikiem nie był, on i zresztą cała jego rodzina zginęła w pierwszej deportacji, on był tutaj no, kolejnym człowiekiem bez wyjścia. Tak, jak pan sądzi, czy jedyną motywacją policji żydowskiej w wyszukiwaniu tych ognistych skupisk chroniących się resztek Żydów w Bochni było tylko ocalenie życia, czy również chęć zdobycia majątku? No niestety, wydaje się, że oprócz tego elementu, o którym pan powiedział, czyli no właśnie chęć przedłużenia życia poprzez wykonywanie skrupulatnie poleceń niemieckich, ci ludzie łupili tych, których wyciągali z tych bunkrów. Nawet jest taka scena opisana przez kobietę, która ocalała z tego bunkra Weinfeldów, że po wyciągnięciu ich, policja żydowska kazała zachować im się cicho. Cicho, czyli zaprowadzili ich nie od razu do Niemców. Do swojego Judenratu. Tak, do swojej siedziby, gdzie był Judenrat i też był siedziba policji. No i tam ich dokumentnie obrabowywano po prostu, włącznie już nawet, no trzeba to powiedzieć, po prostu z przeszukiwaniem miejsc intymnych kobiet w celu wydobycia złota i kosztowności. To są bardzo drastyczne działania, bardzo drastyczne sceny łupienia tych ludzi i dopiero potem wydawano ich Niemców na rozstrzeliwanie. No, wiemy o tym od ocalałych, bo jedna z tych Żydówek, kiedy już wyprowadzono ich wszystkich na śmierć, wyczołgała się spod zwłok, ocalała i mogła złożyć zeznania. I to, o czym pan w tej chwili powiedział, o tej barbarzyńskiej metodzie szukania wszędzie schowanego złota, ona opisała w tych aktach właśnie powojennych. Tak, ona zeznawała dwukrotnie. Tak, dwukrotnie tak. O tym opisała to z detalami, kto... Czy Samuel Frisch wypierał się tego? Jak on się zachowywał, kiedy stanął przed sądem? Czy on przyznał się do tego, że był przy otwarciu obydwu bunkrów? Przyznał, że ci, którzy, dwoje tych osób, którzy z tych bunkrów się uratowali, bo z jednego się uratował Ali Szancer, a z drugiej ta kobieta, o której rozmawialiśmy, potwierdził, że wie, że i widział te osoby potem, że one z tych bunkrów się wydostały. On tłumaczył się przede wszystkim no tym, o czym mówię, czyli to, że tą taką bezpośrednim nadzorem, presją Niemców i groźbą natychmiastowej utraty życia, gdyby tych poleceń Niemców nie wykonał skrupulatnie, nie robił. Wyparł się tylko tego, bo o to był oskarżony, że on te bunkry zadenuncjował. On powiedział, że był przy ich otwieraniu, ale od denuncjowania bunkrów i znajdywania akurat byli dużo lepsi agenci i odemani, agenci oczywiście żydowscy Niemców i odemani, wyspecjalizowani w takich działaniach, a on brał w tych akcjach jakby udział no, w pewnej grupie. Panie doktorze, jak pan sądzi, czy jedynym zadaniem policji żydowskiej było wyłapywanie, wyszukiwanie chowających się Żydów, czy zdobywszy po nich majątek, bo tutaj są konkretne podane fakty, dostał ten Żyd $1000 od jednego z ludzi, tak. Czy oni się musieli dzielić z Niemcami, jak panu się da? Czy są jakieś dowody na to, że policja żydowska dzieliła się łupami z Niemcami? Prawdopodobnie tak, natomiast no tutaj wszystko to pozostaje w sferze domysłów. Wydaje się, że przede wszystkim oni sami gromadzili te pieniądze i kosztowności dla siebie, żeby wykupić siebie, swoje rodziny też ukrywane w innych bunkrach, prawda, żeby po prostu za te pieniądze próbować przekupić na przykład polskich granatowych, którzy stoją na zewnątrz getta, żeby ich wypuścili, albo zdobyć za te pieniądze jakieś, no właśnie coś uzyskać od Niemców, albo kupić jakieś dokumenty, dzięki którym można byłoby uciec stamtąd na Węgry. No i jak widać, niektórym tym policjantom się to udało. Na przykład Frisch sam uratował siebie i swoją rodzinę. Czy w tych poszukiwaniach, wyłapywaniach chowających, ukrywających się Żydów brali udział Polacy? Z tych akt jednoznacznie wynika, że nie. I wydaje się, że to jest pewne sprzeczne z pewnym modus operandi generalnie w gettach, gdzie wejście miały niemieckie władze bezpieczeństwa i oprócz oczywiście żydowskiej policji i różne formacje niemieckie, raczej policja granatowa była wykorzystywana przez Niemców do jakby stania na zewnątrz, tak? Ale były takie małe miasteczka, takie, w które no, getta były nieogrodzone. To były fragmenty jakby, na tyle ta ludność była przemieszana i miasteczko malutkie, że nie byłoby sensu robienia getta. Więc w niektórych z tych gett wiemy, że brali udział w tych akcjach, także pod przymusem Niemców oczywiście, i policjanci granatowi, i straż pożarna. No straż pożarna, to są, mówię, sporadyczne przypadki. Straż pożarna, oczywiste, podlegała niemieckim władzom bezpieczeństwa, a ponadto dysponowała, to jest kasus tego ślusarza Grossa, po prostu dysponowała stosownymi narzędziami, których Niemcy, i dlatego Niemcy mogli do tego wykorzystać, ale no to nie są działania ochotnicze oczywiście. Tak, więc te wszystkie fakty, na te wszystkie fakty trafił pan w aktach sprawy z 1945 roku. Pan nazywa to, te akta, sierpniówkami, bo rozpatrywano je na podstawie sierpniowego dekretu PKWN o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, kolaborantów i tam działających przeciwko narodowi polskiemu. Tak, tak. To się w skrócie nazywa te akta tych spraw sierpniówkami. One się zachowały. Można w ogromnej ilości. To proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że dwoje historyków, Jan Grabowski i Barbara Enkel King, którzy opracowali książkę Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski i między innymi o tym, co się wydarzyło w Bochni, że w ich relacji nie ma tam śladu działalności Samuel Frischa ani Żydów szukających, wskazujących kryjówki Niemców, a pojawiają się Polacy. No dlatego napisałem ten artykuł i dlatego on miał taki tytuł, jak pan redaktor przytoczył, naukowa mistyfikacja. Oni po prostu wzięli te akta, wzięła to konkretnie, tamci państwo profesorowie są redaktorami całego tomu, natomiast konkretnie autorką monografii powiatu bocheńskiego jest niejaka pani Dagmara Swałtek-Niewińska i ona wzięła te akta i na podstawie tych akt, znając te wszystkie fakty dotyczące działalności policji żydowskiej, napisała w książce, że robiła to policja polska. No, ja zadałem wobec tego w tym swoim artykule w tygodniku w sieci no takie pytanie fundamentalne. Jeżeli to nie jest grube naukowe oszustwo, to co to jest? I no to pytanie, jak do tej pory dalej czeka na odpowiedź. Mm-hmm. No, polemizowałbym z określeniem naukowe. To jest oszustwo po prostu. No, z nauką to nie ma nic wspólnego. Ale idźmy dalej. Otóż Centrum Badań nad Zagładą Żydów to jest taka nowa instytucja naukowa, w efekcie czego powstają prace historyczne, między innymi ta licząca 1600 stron książka o Żydach w powiatach okupowanej, wybranych powiatach okupowanej Polski. Oczywiście zauważyła pański tekst w tygodniku w sieci. Wydała oświadczenie. No, mnóstwo słów w tym oświadczeniu, ale w zasadzie nie ma żadnego tutaj argumentu merytorycznego. No może ja tutaj odczytam chociaż parę zdań tylko. A więc tak. W ostatnich dniach Centrum Badań nad Zagładą Żydów rozpoczęło na swojej stronie internetowej sukcesywne publikowanie odpowiedzi autorów tomów Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski na zastrzeżenia i zarzuty podniesione w publikacjach pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. To z myślą o panu. No, jeszcze przede mną dużo fajniejszą rzecz w sensie obszerności i liczby podobnych machinacji opublikował dr Tomasz Domański kilkadziesiąt stron ciekawej analizy, w której takich rzeczy też złapał sporo. Czytam dalej z tego oświadczenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Odpowiadamy rzeczowo, mimo że obserwujemy próby zdyskredytowania naszych badań oraz opartej na nich książki za pomocą sensacyjnych materiałów w mediach zawierających obok wątków merytorycznych niedopuszczalne generalizacje, manipulacje i pomówienia. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich metod. Sukcesywnie będziemy udostępniać kolejne odpowiedzi, uwzględniające także krytyczne uwagi z najnowszych tekstów. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nie dysponujemy aparatem dużej instytucji ani środkami, które umożliwiłyby nam reagowanie natychmiast na każdy artykuł. Dalej jest Noc, to dwutomowa edycja, będąca efektem wieloletniego programu badawczego. Już ostatni fragment. W ostatnim czasie IPN opublikował kilka krytycznych recenzji na temat książki Dalej jest Noc. W książce postawiono m.in. tezę, że dwóch spośród każdych trzech Żydów... To już o swojej książce piszą. Ach, to już o swojej książce, tak. A więc generalizacje, manipulacje, pomówienia, to jest adresowane do pańskich metod badawczych, które polegały na tym, że trafił pan do tak zwanych sierpniówek, autentycznych dokumentów złożonych w archiwach i pokazał, jak wyglądała prawda. Czy to jak, przede wszystkim może nawet mniej jak wyglądała prawda, tylko jak z prawdą obchodzą się w tym wydawnictwie. Bo takich, no powiem kolokwialnie, numerów przy interpretacjach akt, przy przepisywaniu cytatów ze źródeł, ich wycinaniu i różnego typu manipulacje, różnych typów manipulacji, jest tam po prostu dziesiątki. Dlatego publicznie mówię od wielu miesięcy, że ta książka jest naukowa mistyfikacją. A jaki jest poziom tych odpowiedzi tego centrum na krytykę, to podam tylko jeden przykład. Pan wspomniany już przez nas, pan kolega mój doktor Tomasz Domański pokazał wiele przypadków, w których są na przykład z relacji wycięte jedno słowo, które zmienia całkowicie sens tej wypowiedzi. Albo że autorzy coś cytują, a pomijają połowę to, co było przedtem albo potem, co całkowicie zmienia sens wypowiedzi. No więc na taką krytykę i wykazanie wielu takich przypadków manipulacji źródłowej autorzy odpowiedzieli, że historyk ma prawo sobie właśnie tak korzystać ze źródeł i to jest poniżej ich godności, żeby z takimi argumentami polemizować. W dużym skrócie. Wrócimy do tego wątku, natomiast tutaj już niepotrzebnie zacząłem cytować już nie oświadczenie, tylko uwagi końcowe autorów tej książki, Jana Grabowskiego i Barbary Engel-King, którzy twierdzą, że w ich książce postawiono między innymi tezę, że dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginęło, najczęściej za sprawą swoich sąsiadów chrześcijan. Czy pan jako historyk, który jest autorem też wielu książek historycznych, czy pan by śmiał napisać taką tezę, tak sformułowaną? Dwóch spośród każdych trzech. Więc na jakiej podstawie można coś takiego napisać? To jest jeden z takich poważniejszych elementów humorystycznych już w tym wszystkim, w całej tej książce. Otóż dysponujemy tak szczupłym często materiałem, tak trudnym, nie znamy losu dziesiątków Żydów albo szczegółów ich śmierci, że takie wyliczanie jest jakby od razu niewiarygodne. A chciałbym powiedzieć, że tam na przykład jest w tych danych, ilu zginęło na jakich papierach, ilu przy Polaków 100 dolarów albo poza stodołą i tak dalej, są liczby podawane, ułamki i procenty, dwa miejsca po przecinku. No nie. To jest początek tej historii, jest jeszcze druga połowa tej historii. Otóż druga połowa historii jest taka, że te tabelki wszystkie mają taką gwiazdkę na dole, obliczenia własne, czy rachunki własne, czy coś takiego. Nie ma żadnej możliwości zweryfikowania tego, co oni piszą. A można znaleźć i wskazać wiele dziesiątków przypadków, kiedy oni oskarżają o jakieś zbrodnie, donoszenie na Żydów ludzi kompletnie niewinnych, nawet tych, którzy Żydom pomagali i ich ratowali. Albo za pomocą różnych machinacji źródłami przypisują Polakom setki denuncjacji czy współodpowiedzialność za śmierć setek Żydów, których Polacy nie mieli żadnego udziału. To jest robione na masową skalę, po prostu. Jeszcze jedno zdanie tych dwóch autorów, Jana Grabowskiego i Barbary Engel-King. Piszą tak. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że na interesujących nas obszarach, z wyłączeniem powiatów bielskiego i złoczowskiego, zdecydowana większość próbujących się ratować Żydów na podstawie przebadanych i zweryfikowanych przypadków zginęła z rąk polskich, bądź też została zabita przy współudziale Polaków. No więc teraz już wiemy, w jaki sposób były te przypadki przebadane i zweryfikowane dzięki panu, panie doktorze. No, ja sprawdziłem akurat panią Engel-King bardzo dokładnie. Pisze o, że największymi zbrodniarzami byli tam jacyś bracia Chryć, którzy zabili dziesiątki Żydów. Sprawdzam w aktach, wszystko jest kompletną lipą. Ludzie zostali uniewinnieni i w ogóle takich zabójstw w ogóle nie było. Sprawdzam, tam mieli gdzieś zadenuncjować. Sprawdzam w aktach, okazuje się, że to nie Polacy, tylko po prostu małe dziecko żydowskie złapali niemieccy żandarmi i tam to pokazało, gdzie mieszka, no bo było małe, nieświadome, o co chodzi. Na dużą skalę to jest po prostu taka skala mistyfikacji, że ja osobiście że z taką książką w życiu nie zetknąłem. No tak, i z takimi tezami zdecydowana większość, ewentualnie dane podawane z gwiazdką, miejscami po przecinku, w procentach, tak? I to jest w ogóle nie do zweryfikowania w żaden sposób. Panie doktorze, jak panu się wydaje, ja wiem, że pan się zajmuje dokumentami, aktami, sprawami, no ale widzimy tu zasadniczą różnicę w podchodzeniu do historii, do metod badawczych. Ta metoda, którą prezentuje Centrum Badań nad Zagładą Żydów, no w żaden sposób nie mieści się w kanonach metod badawczych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszej cywilizacji, w naszej szerokości geograficznej. Znaczy, powiem tak, no, badania naukowe wyobrażałem sobie do tej pory, to już różne już przypadki widziałem różnych książek, tak, że badamy empirię, znaczy dokumenty, sprawdzamy, co się wydarzyło, zestawiamy tabelki z liczb i na tej podstawie wyciągamy jakieś pewne generalne wnioski. Tutaj, obserwując tą pracę, te metody, nie mam wątpliwości poważniejszych, że było dokładnie odwrotnie. Znaczy, celem było przyklejenie możliwie jak największej ilości Polaków, jakiś współudział w Holokauście, przypisanie rzeczy w takim wymiarze zbiorowym, współudział miasteczek, współudział grup społecznych i możliwie jakby przypisanie generalnie Polakom możliwie jak największego współudziału w Holokauście. A do tego dopiero dostosowano jakby metody pracy ze źródłami. Czyli było dokładnie odwrotnie. Ci, a niektórzy z tych autorów, inne wydaje również artykuły naukowe z poszczególnych fragmentów z tej książki, oni brali akta archiwalne i się zastanawiali. Tak to oglądam. Oczywiście tak to widzę jakby z brzegu. Oczywiście dowodów na to nie mogę empirycznych przedstawić, ale ten proces przy takiej analizie tej całej książki, tak to wygląda. Że oni brali akta, co z tych akt można wyciągnąć, żeby przypisać Polakom? Tak. Panie doktorze, no cóż, od lat popularyzuję historiozofię profesora Feliksa Konecznego. On też zaczynał jako historyk, dopiero w 80 chyba roku życia zaczął wyciągać pewne wnioski natury filozoficznej. I tam wśród tych jego wniosków jest też właśnie kilka bardzo rozsądnych, sensownych uwag na temat metod badawczych. On uważa, że naszą przynależną do naszej cywilizacji metodą badawczą jest a posterioryzm, czyli to, co pan mówi. Badamy szczegółowo daty, nazwiska, wydarzenia, miasto, wieś, okoliczności, nawet jaka pogoda była. Wszystko, te wszystkie szczegóły nas interesują. I to jest metoda indukcyjna. A posterioryzm, metoda indukcyjna. I jest druga metoda, która polega właśnie na a prioryzmie, czyli przyjęciu pewnych odgórnych założeń i dopasowanie do nich faktów, czyli metoda dedukcyjna. Czy tutaj nie mamy z czymś takim do czynienia? Ja uważam, że tak, bo jaki jest efekt? Efekt jest taki, że to nie policja żydowska mordowała Żydów, tylko Polacy. Mordowałabym, uważał. Oni współuczestniczyli. Natomiast no powiem tak, bez względu na szerokość geograficzną, na kulturę, na religię, na cywilizację, wydaje mi się, że pewne kanony logiki i pewnej naukowej wiarygodności obowiązują na świecie wszystkich. Albo czytamy akta poważnie i piszemy to, co z nich wynika i to jest historia, albo robimy właśnie tego typu rzeczy, o których mogę podać dziesiątki przypadków, jak to jest tutaj robione i to nie przedstawia sobą żadnej wiarygodności naukowej, dlatego mówię naukowa mistyfikacja. Tak, bo jeszcze tutaj jeden fragment, szkoda, że go wcześniej nie zacytowałem, z tego oświadczenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Piszą: to jest brutalny, medialny atak na autorów książki, panie doktorze. No, ja się tam za bardzo autorami książki nie zajmowałem. Brutalny atak. Pan dokonał brutalnego ataku. Znaczy, brutalny atak tutaj w rozumieniu takim, że ja poszedłem do archiwum i zacząłem ich sprawdzać po prostu. To jest nie do przejścia. Ja powiem tak. Obydwoje z tych autorów i pani profesor Barbara Engelking i pan profesor Jan Grabowski wcześniej popełnili podobne książki. Pani profesor w 2011 jest taki piękny, słoneczny dzień, gdzie pisała takimi samymi metodami i podobną książkę napisał o powiecie Dąbrowa-Tarnowska pan profesor Jan Grabowski. Nikt wtedy były zachwyty w prasie, nowe badania nad Holokaustem. Nikt nie poszedł do archiwum i nie sprawdził tych ludzi. I oni tutaj, wydaje mi się, że już tak myśleli, że to już tak zawsze będzie i teraz nie spodziewali się tak brutalnego ataku, jak sprawdzanie akt, na podstawie których oni piszą swoje książki. No to jest ich określenie. To nie był żadny brutalny atak, to był pański obowiązek historyka. No ja mówię językiem, prawda? Historyka, tak. Polaka, powiedzmy, też można powiedzieć nawet chrześcijanina, dlatego że prawda jest dla nas bardzo ważna. Nie ma tutaj konotacja, uważam, że prawda historyczna nie ma konotacji ani religijnej, ani konotacji narodowej. Jest tylko prawda. Ona czasami może być niewygodna dla Polaków, może być czasami niewygodna dla Żydów. Nie chodzi tutaj o to, żeby ona... Nie robimy tego, żeby Polakom robić dobrze. Ja tego nie robię... Mnie interesuje prawda. Mam opisać wszystko i także oczekuję tego od innych. To jak było. Koniec. Prawda. No dobrze, ale panie doktorze, a kłamstwo pana nie boli? Znaczy, powiem tak, no ja jestem zdumiony na razie tym, co przeczytałem. Piszę na ten temat jakąś solidną już pracę, bo to już przekroczyło skala tego i liczba tych nadużyć jest tak duża, że nie da się tego mówić jakiejś skromnej, kilkudziesięciostronnicowej recenzji, jeżeli się bierze z jakiejś książki pół strony i znajduje się tam kilkanaście nadużyć. Na pół strony, tak? No to jest to coś, co mnie się osobiście w głowie nie mieści. Ja nie spodziewałem się po prostu, że można takie rzeczy robić po prostu. To jest dla mnie duże zaskoczenie, no, ale robię swoje. Myślę, że dużym zaskoczeniem jest również to, co w tej chwili, no, o czym w tej chwili pan mówi, bo przecież Jan Grabowski jest profesorem, ma tytuł naukowy. Pani Barbara Engelking też jest profesorem. I to polskich uczelni, tak? Nie, zdaje się, że pan profesor Grabowski jednak w Toronto, w Kanadzie. Jeżeli podjąłbym taki temat, byłaby to dyskusja troszeczkę ad personam. Nie, nie, ja zmierzam do tego, co w tej sytuacji, jak w tej sytuacji powinno postąpić środowisko naukowców? No, wydaje mi się, że tutaj dosyć znamienne były już głosy. Przypominam tylko panu redaktorowi i może państwu, że no, po pierwszych takich wypowiedziach publicznych kilku osób, także z Instytutu Pamięci Narodowej, że mamy do czynienia z książką niewiarygodną, wręcz z mistyfikacją. Był jakiś list w obronie Polskiej Akademii Nauk tych ludzi. Dlatego jakby trzeba na takich kawałkach pokazywać, jakimi metodami ci ludzie pracują. I to moim zdaniem jakiś efekt przyniosło, ponieważ wypowiedział się nasz profesor Roszkowski, który powiedział, że no, odpowiedź na ten artykuł będzie jakby pewnym umiarą tego po prostu z kim mamy do czynienia. I również widziałem wypowiedź profesora, dosyć umiarkowanego przez zawsze, Antoniego Dudka, który powiedział, no, że czeka na odpowiedź po prostu. No, odpowiedź przyszła i... Merytoryczną. Nie ma żadnej merytorycznej odpowiedzi. Jest pański pańska prawda, którą pan przedstawił na podstawie ogólnie dostępnych dokumentów, odbierana jest jako generalizacja, manipulacja, brutalny atak. Panie doktorze, mam tutaj bardzo ciekawą wypowiedź, która nawiązuje do tego naszego tematu dzisiejszej audycji, profesora Jana Żaryna. To też historyk, ale senator, który akurat ma ten przywilej wypowiadania się na tematy historiozoficzne, trochę szersze. Pan się trzyma swojego zakresu, swoich badań. Twardo gruntu. Tak jest, twardo gruntu. Natomiast uwaga profesora Jana Żaryna jest bardzo ciekawa, ponieważ powiedział tak, bez wątpienia pojawią się kolejne tego typu publikacje. Mowa o tych publikacjach dwóch autorów, Jana Grabowskiego i Barbary Engel-King. Jest to bowiem element hybrydowej, wielopłaszczyznowej wojny. Tak to interpretuje profesor Jan Żaryn. I pisze tak, jeżeli ktoś w formie naukowej lub publicystycznej wprowadza kłamstwo w przestrzeń publiczną, skazuje się na automatyczne wykluczenie. Z tym środowiskiem nie ma o czym rozmawiać. To kolejny dowód w sprawie dotyczącej tego, czy jako naukowcy jesteśmy zainteresowani utrzymaniem standardów, czy też uważamy, że wszystko podlega relatywizacji. W takim przypadku zaprzestajemy dialogu i stajemy w dwóch nie mających woli porozumienia obozach. Element wojny hybrydowej. Tak to nazwał profesor Jan Żaryn. Wniosek dosyć smutny, czyli nie ma specjalnych szans, żeby te dwa środowiska okopane w dwóch warownych obozach przeciwstawnych sobie mogły się porozumieć na gruncie czystej nauki empirii. No tak, to jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy obydwie strony funkcjonują w świecie empirii i nauki. No jeżeli jedna ze stron tego dialogu, już używając tutaj fraz profesora Jana Żaryna, który ma do nich prawo, ja zawsze jestem bliżej gruntu, jeżeli w ogóle ma być dialog, czy wymiana poglądów naukowych, czy próba ustalenia jakiejś wspólnej wizji historii, no to jednak musimy trzymać się pewnych rygorów wiarygodności, prawdy i być przekonani, że to, co robimy po to, żeby pokazywać przeszłość i historię. Jeżeli jedna ze stron wciąga akta, w których jest wyłącznie żydowska policja, która wyciąga swoich rodaków z bunkrów, rabuje ich, wydaje Niemcom i w zasadzie nie ma w tym opisie w ogóle żadnej polskiej policji. Jeżeli jedna z tych stron wyciąga takie akta i na podstawie tych akt pisze, że to była polska policja i dokonuje różnych manipulacji, cięć nożyczkami źródeł i to jest jakby gro tej pracy, no to ja obawiam się, że ja osobiście nie byłbym w stanie podjąć jakiegokolwiek dialogu naukowego z ludźmi, którzy posługują się takimi metodami. I mówiąc szczerze, chyba nie za bardzo jestem tym zainteresowany. No i nie dziwię się, że taka jest refleksja profesora Jana Żaryna. Ja pozwolę sobie jeszcze odczytać jedną jego wypowiedź. To nie jest zwykły błąd w sztuce, mówi. Podobnie jak w przypadku pana Jana Tomasza Grossa, to także tradycja bolszewicka wynikająca z przeświadczenia, że niezależnie od proweniencji moralnej pewnych instrumentów można ich używać, bo wykazują się skutecznością. Jest to zjawisko znane w przestrzeni XX wieku. Służy temu, aby opanować świat interpretacją wybranych tematów. W tym przypadku relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Postawiono tezę, że Polacy są winni lub współwinni Holokaustowi i ma być ta teza udowadniana niezależnie od stopnia jej sensowności. Mamy do czynienia ze stałym zjawiskiem opartym na dwóch filarach. Pierwszy polega na tym, że wolno używać zarówno prawdy, jak i kłamstwa, ponieważ moralność nie jest nośnikiem decyzji o wprowadzeniu czegoś w przestrzeń publiczną, tylko skuteczność. Ciekawe frazy, pan skuteczność. Profesor ma... Nieprawda, tylko skuteczność. No ale z tą skutecznością to trochę będzie nie tak, jeżeli będzie to robione takimi metodami. No ja powiem tak, profesor Jan Żaryn ma prawo do swoich historiozoficznych koncepcji. Pod niektórymi z tych fragmentów pewnie bym się podpisał. Natomiast no powiem tak, żeby z tym w jakikolwiek sposób przywracać ten właściwy porządek rzeczy, czyli prawdę historyczną, trzeba, żebyśmy w Polsce prowadzili sensowne badania i weryfikowali i opisywali tego rodzaju próby no, dokonania jednak jakiejś zbrodni, jakiejś mistyfikacji na historii, w której wydaje mi się, że w tej książce próbuje się zrobić. Także pierwsze to badania, po drugie trzeba te książki robione takimi metodami opisywać po prostu. No, nie ma innej metody, inaczej nie można, po prostu inaczej nie można. Trzymamy się swoich metod badawczych, celem jest ujawnienie, całe ujawnienie prawdy, publikowanie, a inną kwestią jest to, jak kto będzie to odbierał, jak komu to będzie wygodniej. No, Polska jest, my Polacy jesteśmy w tej chwili trochę... sytuacji takiego leżącego i kopanego niestety. To dopiero się będzie odbudowywać. Wiadomo, trzecia RP, jaką prowadziła politykę historyczną, prawie w ogóle nie. Ale co ciekawe, w tych krytycznych głosach, również dotyczących właśnie pana pracy, to one się zbiegają również z postulatami rozwiązania IPN-u. To może o to tu chodzi, że mamy właśnie taką wyspecjalizowaną placówkę historyczną jak IPN. Zresztą nasza opozycja również wyartykułowała ten postulat, prawda? Szef PO powiedział, zlikwidujemy IPN. Powiem tak, niestety istnienie Instytutu Pamięci Narodowej jest i prowadzenie przez tą instytucję badań jest kwestią wagi absolutnie państwowej. Dlatego, że spotykamy się z zalewem podobnych prac z Rosji, podobnych prac z Niemiec, a przede wszystkim tutaj, na tym rynku, z tego rodzaju, no właśnie, książkami jak to. Żadna Polska Akademia Nauk, żadne uniwersytety, które tam gonią z jakimiś punktami, publikacjami i wyrabianiem norm i kształceniem studentów, nigdy nie podjęłyby się nawet próby polemiki czy analizy tego rodzaju książek, jeżeli nie będzie Instytutu Pamięci Narodowej, który dysponuje aktami, pewnym aparatem badawczym, będziemy wtedy absolutnie przed takimi książkami zupełnie bezbronni. I to jest jakby tutaj profesor Jan Grabowski dobrze o tym wie. Tak. Panie doktorze, czy nie uważa pan, że bardzo pomocną dla IPN-u, dla naszego pojmowania prawdy i szukania prawdy za pomocą naukowych, obiektywnych, merytorycznych metod jest szukanie wśród żydowskich historyków ludzi krystalicznie uczciwych, rzetelnych, którzy trzymają się historycznych faktów. Wydaje mi się, że kwestia tutaj narodowości jest rzeczą drugorzędną. Tak samo wśród historyków polskich, jak i wśród historyków żydowskich. Mamy do czynienia z dużą grupą ludzi zupełnie normalnie funkcjonujących, uczciwych, z którymi spokojnie można w każdym temacie rozmawiać. I po obydwu stronach mamy ludzi, którzy no niestety prawdę często traktują instrumentalnie. To jest ten podział nie idzie wzdłuż narodów, a raczej jednak w poprzek. Tak, bo no, powiedziałem po tej drugiej stronie żydowskiej, ma pan rację w podejściu do historii, akurat argument narodowości czy wyznawanej religii nie jest najistotniejszy. No ale to byłaby jakaś pomoc. Leon Holenderski, Abraham Kohn, rabin, Szymon Askenazy, Dawid Affelbaum, kapitan z naszej historii, Marian Hemar, Mieczysław Grydzewski, Dora Katznelson, którą miałem okazję, przyjemność poznać, jak to była Żydówka z Drohobycza, Stanisław Aronson, Samuel Dąbrowski, Abraham Wagemann, Norman Finkenstein, Ludwig Hirschfeld, którego pamiętników no, nie drukuje się od lat. Ja kupiłem tę książkę wiele, wiele lat temu, a wydana była w 1956 roku. No, albo później nawet chyba. Tak. Brian Mark Rieck, Severin Ashkenazy, David Wyman, John Sack. No jest trochę tych autorów, którzy zajmują się również historią i wykazują się w swojej pracy uczciwością, pieczołowitością badań. No, z drugiej strony mógłbym sporządzić podobną listę ludzi, historyków nierzetelnych, Polaków. Także tak. To są, jak mówię, tutaj to nie jest lustrzane, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, narodowościowe. Naprawdę ludzie uczciwi i uczciwi, nieuczciwi albo uczciwi inaczej są naprawdę wszędzie. Tak. No to mamy puentę na zakończenie audycji, panie doktorze. Proszę państwa, rozmawiałem z doktorem Piotrem Gontarczykiem, historykiem. Mam nadzieję, że państwa audycja zaciekawiła i mam nadzieję, że Piotr Gontarczyk odwiedzi jeszcze Trójkę i audycję Trójka na Poważnie. Kłaniam się, dziękuję, Wojciech Reszczyński. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.